ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच, तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। पदच्छेदः। तं तथा कृपया आविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अन्वय एव शब्दार्थः। तथा उस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टं व्याप्त और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली विषीदन्तं शोकयुक्त तम उस अर्जुन के प्रति मधुसूदनः भगवान मधुसूदन ने इदं यह वाक्यं वचन उवाच कहा। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं स्वर्गं अकीर्ति करमर्जुनः। पदच्छेदः। कुतः त्वा कस्मलं इदं विस्मे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा तुझे इस विश्व में असमय में इदम यह कष्मलम मोह कुतः किस हेतु से समुपस्थितम प्राप्त हुआ। यतः क्योंकि अनार्यजुष्टम न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्ग्यम न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तिकरम न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यम स्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। पदच्छेदः। क्लेब्यं मा स्मकमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ, हे अर्जुन, क्लेब्यं नपुंसकता को मा स्मकमः मत प्राप्त हो, त्वयि तुझ में एतत् यह न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती। परंतप, हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हावरिषूदन। पदच्छेदः। कथं भीष्मं अहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हो अरिषूदन। अन्वय एवं शब्दार्थः। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम् मैं संख्ये रणभूमि में कथम किस प्रकार ईशुभिः बाणों से भीष्मम, भीष्म पितामह च और द्रोणम, द्रोणाचार्य की प्रतियोत्स्यामि विरुद्ध लड़ूंगा, यतः क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, तौ वे दोनों ही पूजार्ह पूजनीय है। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैवा, भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। पदच्छेदः। गुरुन अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुम् भैक्ष्यम् अपि इह लोके, हत्वा अर्थकामान् तु गुरुन इह एव, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अन्वय एवं शब्दार्थ। महानुभावान्, महानुभाव गुरुन, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर मैं इह इस लोके, लोक में भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपि भी भोक्तुम खाना, श्रेयः कल्याणकारक समझता हूँ ही, क्योंकि गुरुन गुरुजनों को हत्वा मारकर अपि भी इह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए अर्थकामान, अर्थ और कामरूप भोगान एव भोगों को ही तू तो भुंजीय भोगूंगा। न चैत विद्मह कतरन्नो गरियो, यदवा जयेम यदिवानो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। पदच्छेदः। न च एतत् विद्मः कतरत् नः गरीयः, यत् वा जयेम यदि वा नः जयेयुः, यान एव हत्वा न जिजीविषामः, ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अन्वय एवं शब्दार्थः। एतत् यः च भी न नहीं विद्मः जानते कि न हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन कतरत दोनों में से कौन सा गरीयः श्रेष्ठ है, यत वा अथवा यह भी नहीं जानते कि जयेम उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा या न हमको वे जयेयुः जीतेंगे, और यान जिनको हत्वा मारकर हम न जिजीविषामः जीना भी नहीं चाहते, ते वे एव ही हमारे आत्मीय धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे हमारे सामने मुकाबले में अवस्थिताः खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं श्राद्धि मां त्वां प्रपन्नं पदच्छेदः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अन्वय एवं शब्दार्थः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म सम्मूढ़ चेताह धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो साधन निश्चितम निश्चित श्रेयः कल्याणकारक स्यात् हो तत् वह में मेरे लिए ब्रूहि कहिए क्योंकि अहम मैं ते आपका शिष्य हूँ इसलिए त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझको साधि शिक्षा दीजिए। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पदच्छेदः नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् ऋद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। अन्वय एवं शब्दार्थः हि क्योंकि भूमौ भूमि में असपत्नम निष्कंटक रिद्धम धन धान्य संपन्न राज्यम राज्य को च और सुराणाम देवताओं की आधिपत्यम स्वामीपने को अवाप्य प्राप्त होकर अपि भी मैं तत् उस उपाय को न नहीं प्रपश्यामि देखता हूँ यत जो मम मेरी इंद्रियाणाम इंद्रियों के उच्छोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्यात दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। पदच्छेदः एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। अन्वय एवं शब्दार्थः परन्तप हे राजन गुडाकेशः निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर फिर गोविंदम श्री गोविंद भगवान से न योत्से युद्ध नहीं करूंगा इति यह ह स्पष्ट उक्त्वा कहकर तुष्णीम चुप बभूव हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः पदच्छेदः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज उभयोः दोनों सेनयोः सेनाओं की मध्ये बीच में विषीदन्तम् शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन इव हंसते हुए से इदम यह वचह वचन उवाच बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्ननवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससि गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पदच्छेदः। अशोच्यान् अनवशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससि गतासुन् अगतासुन् च न अनुशोचन्ति पंडिताः। अन्वय एवं शब्दार्थः। त्वं तु अशोच्यान् न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए अनवशोचः शोक करता है च और प्रज्ञावादान पंडितों के से वचनों को भाषा से कहता है, परंतु गतासुन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए च और अगतासुन जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिताः पंडित जन न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। पदच्छेदः। न तु एव अहं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। न तु तो एवं ऐसा एव ही है कि अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसम था अथवा त्वं तू न नहीं आसीह था अथवा इमे ये जनाधिपाह राजा लोग न नहीं आसन थे च और न एवं ऐसा एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब न नहीं भविष्यामः रहेंगे। देहि नोऽस्मिन्यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति पदच्छेदः देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिह धीरः तत्र न मुह्यति। अन्वयः एवं शब्दार्थः यथा जैसे देहिनः जीवात्मा की अस्मिन् इस देहे देह में कौमारम बालकपन यौवनम युवा और जरा वृद्धावस्था होती है तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है तत्र उस विषय में धीरह धीर पुरुष न मोहयति मोहित नहीं होता। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पायिनो नित्याः तांसति छस्व भारत। पदच्छेदः मात्र स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पायिनः अनित्याः तांतिति छस्व भारत। अन्वय एवं शब्दार्थः कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीतोष्ण सुख दुख दाह सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले माता स्पर्शाह इंद्री और विषयों के संयोग तू तो आगमा पाइनः उत्पत्ति विनाशशील और अनित्याह अनित्य हैं इसलिए भारत हे भारत तान उनको तू तितिछस्व सहन कर। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पदच्छेदः यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अन्वय एवं शब्दार्थः हि क्योंकि पुरुषर्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले यम जिस धीरम धीर पुरुषम पुरुष को एते ये इंद्रिय और विषयों की संयोग न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं करते सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस तत्त्वदर्शिभिः। पदच्छेदः न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अन्वय एवं शब्दार्थः असतः असत वस्तु की तो भावः सत्ता न नहीं विद्यते है तु और सतः सत का अभावः अभाव, न, नहीं, विद्यते, है, इस प्रकार अनयोह, इन, उभयोह, दोनों का अपि, ही, अंतः, तत्व, तत्वदर्शिभिः, तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्टः, देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पदच्छेदः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्वय एवं शब्दार्थ। अविनाशी, नाश रहित, तू, तो, तू, तत्, उसको, विद्धि, ज्ञान, येन, जिससे, इदम्, यह, सर्वम्, संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग, ततम्, व्याप्त है, अस्य, इस, अव्ययस्य, अविनाशी का, विनाशम्, विनाश, कर्तुम्, करने में, कश्चित्, कोई भी, न अर्हति, समर्थ नहीं है। अन्तवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पदच्छेदः अन्तवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अन्वय एवं शब्दार्थ। अनाशीनः, नाश रहित, अप्रमेयस्य, अप्रमेय, नित्यस्य, नित्य स्वरूप, शरीरिणः, जीवात्मा के, इमे, ये सब, देहाः, शरीर, अन्तवन्तः, नाशवान, उक्ताः, कहे गए हैं, तस्मात्, इसलिए, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू, युध्यस्व, युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौतो न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। पदच्छेदः यः एनं वेत्ति हन्तारं, यः च एनं मन्यते हतम्, उभौतौ न विजानीतः, न अयं हन्ति न हन्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यः, जो, एनं, इस आत्मा को, हन्तारं, मारने वाला, वेत्ति, समझता है, च, तथा, यह, जो, एनम, इसको, हतम, मरा, मन्यते, मानता है, तो, वे, उभौ, दोनों ही, न, नहीं, विजानीतः, जानते, क्योंकि, अयम, यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को हंती मारता है और न किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे पदच्छेदः न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वय एवं शब्दार्थ। अयम् यह आत्मा कदाचित् किसी काल में भी न तो जायते जन्मता है वा और न म्रियते मरता ही है वा तथा न यह भूत्वा उत्पन्न होकर भूयः फिर भविता होने वाला ही है क्योंकि अयम यह अजह अजन्मा नित्यः नित्य शाश्वतः सनातन और पुराणः पुरातन है शरीरे शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह न नहीं हन्यते मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पदच्छेदः। वेद अविनाशिनम् नित्यम् यः एनम् अजम् अव्ययम् कथम् सः पुरुषः पार्थ कम् घातयति हन्तिकम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन यह जो पुरुषः पुरुष एनम् इस आत्मा को अविनाशिनम् नाश रहित नित्यम नित्य अजम अजन्मा और अव्ययम अव्यय वेद जानता है सह वह पुरुष कथम कैसे कम किसको घातयति मरवाता है और कथम कैसे कम किसको हन्ति मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि संयाति नवानि देहि। पदच्छेदः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा जैसे नरह मनुष्य जीर्णानि पुराने वासांसी वस्त्रों को विहाय त्याग कर अपराणि दूसरे नवानि नए वस्त्रों को गृहणाति ग्रहण करता है तथा वैसे ही देही जीवात्मा जीर्णानि पुराने शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर अन्यानि दूसरे नवानी नए शरीरों को संयाति प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पदच्छेदः न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अन्वय एवं शब्दार्थः। एनम इस आत्मा को शस्त्राणि शस्त्र न नहीं छिन्दन्ति काट सकते। एनम इसको पावकः आग न नहीं दहति जला सकती। एनम इसको आपह जल न नहीं क्लेदयन्ति गला सकता। च और मारुतः वायु न नहीं शोषयति सुखा सकता। अच्छेद्योयम् दाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम् सनातनः। पदच्छेदः अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अयम् यह आत्मा अच्छेद्यः अभेद है, अर्थात भेदन नहीं कर सकते। अयम् यह आत्मा अदाह्यः जलनशीलता से रहित है, अर्थात जला नहीं सकते। अक्लेद्यः गीलापन से रहित है, अर्थात गीला नहीं कर सकते। च और एव निःसंदेह अशोष्यः सूखापन से रहित है, अर्थात सूखा नहीं सकते। तथा अयम यह आत्मा नित्यः नित्य सर्वगतः सर्वव्यापी अचलः अचल स्थाणुः स्थिर रहने वाला और सनातनः सनातन है। अव्यक्तोयम् चिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। पदच्छेदः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। अयम् यह आत्मा अव्यक्तः अव्यक्त है। अयम् यह आत्मा अचिन्त्यः अचिन्त्य है। और अयम् यह आत्मा अविकार्यः विकार रहित उच्यते कहा जाता है। तस्मात् इससे हे अर्जुन एनम इस आत्मा को एवं उपर्युक्त प्रकार से विदित्वा जानकर तू अनुसोचितुम शोक करने के न अर्हसि योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि पदच्छेदः। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थ। अथ किंतु च यदि त्वं तू एनम इस आत्मा को नित्य जातम सदा जन्मने वाला वा तथा नित्यम सदा मृतम मरने वाला मन्यसे मानता है तथापि तो भी महाबाहो हे महाबाहो तू एवं इस प्रकार शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि पदच्छेदः। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जातस्य जन्मे हुए की मृत्युः मृत्यु ध्रुवः निश्चित है च और मृतस्य मरे हुए का जन्म जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात् इससे भी इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में त्वं तू शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना पदच्छेदः। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अन्वय एवं शब्दार्थः। भारत हे अर्जुन भूतानि संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादिनी जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि एव मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट हैं। फिर तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् पदच्छेदः। आश्चर्यवत् प पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः श्रृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। अन्वय एवं शब्दार्थ। कश्चित् कोई एक महापुरुष ही एनम् इस आत्मा को आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति पश्यति देखता है च और तथा वैसे एव ही अन्यः दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति वदति वर्णन करता है च तथा अन्यः दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही एनम् इसे आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति श्रृणोति सुनता है च और कश्चित् कोई कोई तो श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम् इसको न एव नहीं वेद जानता। देहि नित्यमवध्योयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पदच्छेदः। देहि नित्यम् अवध्यः अयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। भारत हे अर्जुन अयम् यह देही आत्मा सर्वस्य सबके देहे शरीरों में नित्यम सदा ही अवध्यः अवध्य है तस्मात् इस कारण सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों के लिए त्वं तू शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पदच्छेदः। स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। च तथा स्वधर्मम् अपनी धर्म को अवेक्ष्य देखकर अपि भी तू विकम्पितुम् भयकरणि न अर्हसि योग्य नहीं है अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए ही क्योंकि क्षत्रियस्य क्षत्री के लिए धर्म्यात् धर्मयुक्त युद्धात् युद्ध से बढ़कर अन्यत् दूसरा कोई श्रेयः कल्याणकारी कर्तव्य न नहीं विद्यते है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पदच्छेदः। यदृच्छया च उपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ, हे पार्थ, यदृच्छया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए, च और अपावृतम खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम इस प्रकार के युद्धम युद्ध को, सुखिनः भाग्यवान, क्षत्रियाः क्षत्रि लोग ही लभन्ते पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पदच्छेदः। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। अथ किंतु, चेत यदि, त्वम तू, इमं इस, धर्म्यम धर्मयुक्त, संग्रामम युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः तो, स्वधर्मम स्वधर्म च और कीर्तिम कीर्ति को, हित्वा खोकर, पापम पाप को, अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। पदच्छेदः। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। च तथा, भूतानि सब लोग, ते तेरी, अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम अपकीर्ति का, अपि भी, कथयिष्यन्ति कथन करेंगे, च और संभावितस्य माननीय पुरुष के लिए, अकीर्ति अपकीर्ति मरणात् मरण से भी, अतिरिच्यते बढ़कर है। भयाद्रणादो परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पदच्छेदः। भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः एषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। च और, ईशाम जिनकी दृष्टि में त्वम तू पहले बहुमतः बहुत सम्मानित भूत्वा होकर, अब लाघवम लघुता को, यास्यसि प्राप्त होगा, वे महारथाः महारथीलो त्वाम तुझे, भयात भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगी, अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। पदच्छेदः अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। अन्वय एवं शब्दार्थः तव तेरे अहिताः वैरी लोग तव तेरे सामर्थ्यम सामर्थ्य की निंदन्तः निंदा करते हुए तुझे बहुन बहुत से अवाच्यवादान न कहने योग्य वचन च भी वदिष्यन्ति कहेंगे ततः उससे दुखतरम अधिक दुख नु और किम क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। पदच्छेदः हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अन्वय एवं शब्दार्थ वा या तो तू युद्ध में हतः मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त होगा वा अथवा संग्राम में जीतवा जीतकर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष्य से भोगेगा। तस्मात् इस कारण कौन्तेय हे अर्जुन तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। पदच्छेदः सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थ जया जयौ जय पराजय लाभा लाभौ लाभ हानि और सुख दुखे सुख दुख को समे समान कृत्वा समझकर ततः उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो जा एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को न नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। पदच्छेदः एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां श्रृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ एषा यह बुद्धि बुद्धि ते तेरे लिए सांख्ये ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई तू और अब तू इमाम इसको योगे कर्मयोग के विषय में श्रृणु सुन यया जिस बुद्धया बुद्धि से युक्त युक्त हुआ तू कर्मबंधम कर्मों के बंधन को प्रहास्यसी भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् पदच्छेदः। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। अन्वय एव शब्दार्थ। इह इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः आरंभ का अर्थात बीज का नाश न नहीं अस्ति है और प्रत्यवायः उल्टा फलरूप दोष भी न नहीं विद्यते है बल्कि अस्य इस कर्मयोग रूप धर्मस्य धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा अपि भी साधन जन्म मृत्यु रूप महतः महान भयात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां पदच्छेदः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इह कुरु नंदन बहुशाखाः हि अनन्ताः च बुद्धयः अव्यवसायिनां। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कुरु नंदन हे अर्जुन इह इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि एका एक ही भवति होती है किंतु अव्यवसायी नाम अस्थिर विचार वाली विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धयः बुद्धियां ही निश्चय ही बहुशाखाः बहुत भेदों वाली च और अनंताः अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः पदच्छेदः। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति पदच्छेदः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते पदच्छेदः। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेदवादरताः जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, स्वर्गपराः जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यत दूसरी कोई वस्तु ही न नहीं अस्ति है, इति ऐसा वादिनः कहने वाले हैं, अविपश्चितः वे अविवेकी जन इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं, जो कि भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, तया उस वाणी द्वारा अपहृत चेतसाम जिनका चित्त हर लिया गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की समाधौ परमात्मा में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि न नहीं विधीयते होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। परच्छेदः। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वंद्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः वेद उपर्युक्त प्रकार से त्रैगुण्य विषयाः तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू निस्त्रैगुण्य उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन निर्द्वंद्व हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्वस्थः नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित निर्योग क्षेमः योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान स्वाधीन अंतःकरण वाला भव हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पदच्छेदः। यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अन्वय एवं शब्दार्थः। सर्वतः सब ओर से संप्लुतोद के परिपूर्ण जलाशय के प्राप्ते सति प्राप्त हो जाने पर उदपाने छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान जितना अर्थः प्रयोजन अस्ति रहता है, विजानतः ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि पदच्छेदः। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। अन्वय एवं शब्दार्थः। ते तेरा कर्मणि कर्म करने में एव ही अधिकारः अधिकार है, उसके फलेषु फलों में कदाचन कभी मां नहीं, इसलिए तू कर्मफल हेतु कर्मों के फल का हेतु मां भूह मत हो, तथा ते तेरी अकर्मणी कर्म ना करने में भी संगह आशक्ति मां न अस्तु हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते पदच्छेदः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। धनंजय हे धनंजय, संगम तू आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, तथा सिद्धय सिद्धयोः सिद्धि और असिद्धि में समः समान बुद्धि वाला भूत्वा होकर योगस्थः योग में स्थित हुआ कर्माणि कर्तव्य कर्मों को कुरु कर, समत्वम समत्व ही योगः योग उच्यते कहलाता है। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगाधनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः पदच्छेदः। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगाधनंजय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अन्वय एवं शब्दार्थः। बुद्धि योगात बुद्धि योग से कर्म सकाम कर्म दूरेण अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी का है, अतः इसलिए धनंजय हे धनंजय तू बुद्धो समबुद्धि में ही शरणम रक्षा का उपाय अन्विच्छ ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतवः फल के हेतु बनने वाले कृपणाः अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। पदच्छेदः बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अन्वय एवं शब्दार्थः बुद्धियुक्तः समबुद्धियुक्त पुरुष सुकृत दुष्कृति पुण्य और पाप उभे दोनों को इह इसी लोक में जहाति त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। तस्मात् इससे तु योगाय समत्व रूप योग में युज्यस्व लग जा यह योगः समत्व रूप योग ही कर्मसु कर्मों में कौशलम कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदच्छेदः। कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। अन्वय एवं शब्दार्थः हि क्योंकि बुद्धियुक्ताः समबुद्धि से युक्त मनीषिणः ज्ञानी जन कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाली फलम फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म रूप बंधन से मुक्त हो अनामयम निर्विकार पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च पदच्छेदः। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अन्वय एवं शब्दार्थः यदा जिस काल में ते तेरी बुद्धिः बुद्धि मोह कलीलम मोह रूप दलदल को व्यतितरिष्यति भली भांति पार कर जाएगी तदा उस समय तू श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतव्यस्य सुनने में आने वाली इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासि प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि पदच्छेदः। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थः श्रुति विप्रतिपन्ना भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई ते तेरी बुद्धिः बुद्धि यदा जब समाधो परमात्मा में निश्चला अचल और अचला स्थिर स्थास्यति ठहर जाएगी तदा तब तू योगम योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धि किं प्रभाषेत किमासित व्रजेत किं पदच्छेदः। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धि किं प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। अन्वय एवं शब्दार्थ। केशव हे केशव, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित प्रज्ञस्य परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या भाषा लक्षण है? वह स्थितधि स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसित बैठता है, और किम कैसे व्रजित चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। पदच्छेदः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ हे अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनि आत्मा में एव ही तुष्टः संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ उच्यते कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। पदच्छेदः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। दुःखेषु दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मनाः जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु सुखों की प्राप्ति में विगतस्पृह जो सर्वथा निष्पृह है, तथा वीतराग भय क्रोधः जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनिः मुनि स्थित धीः स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेदः। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष सर्वत्र अनभिस्नेहः स्नेह रहित हुआ, तत् तत् उस शुभाशुभम शुभ या अशुभ वस्तु को, प्राप्य प्राप्त होकर, न न अभिनंदति प्रसन्न होता है, और न न द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेदः यदा संहरते च अयम् कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय एवं शब्दार्थ च और कुर्मह कछुआ सर्वशः सब ओर से अपने अंगानी अंगों को इव जैसे समेट लेता है, वैसे ही यदा जब अयम यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों की विषयों से इंद्रियाणि इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पदच्छेदः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थ निराहारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली देहिनः पुरुष के भी केवल विषयाः विषय तो विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती। अस्य इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो रसह आसक्ति अपि भी परम परमात्मा का दृष्ट्वा साक्षात्कार करके निवर्तते निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। पदच्छेदः यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। अन्वय एवं शब्दार्थः कौन्तेय हे अर्जुन हि आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रमाथिनी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि इंद्रियां यततः यत्न करते हुए विपश्चितः बुद्धिमान पुरुषस्य पुरुष के मनः मन को अपि भी प्रसभम बलात् हरन्ति हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदच्छेदः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे ही यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अन्वय एवं शब्दार्थः तानि उन सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके युक्तः समाहित चित्त हुआ मत्परः मेरे परायण होकर आसित ध्यान में बैठे ही क्योंकि यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां वशे वश में होती हैं तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते पदच्छेदः ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते अन्वय एवं शब्दार्थ विषयान् विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाली पुंसः पुरुष की तेषु उन विषयों में संगह आसक्ति उपजायति हो जाती है। संगात आसक्ति से कामः उन विषयों की कामना संजायते उत्पन्न होती है और कामात कामना में विघ्न पड़ने से क्रोधः क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्ररश्यति पदच्छेदः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्ररश्यति अन्वय एवं शब्दार्थ क्रोधात् क्रोध से सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव भवति उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नाशः बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात् बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से प्रदर्श्यति गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति पदच्छेदः राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु विधेयात्मा अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक आत्मवश्यही है, अपने वश में की हुई राग द्वेष वियुक्तई है, राग द्वेष से रहित इंद्रियई है, इंद्रियों द्वारा विषयान विषयों में चरण विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसादम प्रसन्नता को अधिगच्छति प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। पदच्छेदः प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अन्वय एवं शब्दार्थ। प्रसादे अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अस्य इसके सर्वदुःखानां संपूर्ण दुखों का हानि अभाव उपजायते हो जाता है और उस प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि बुद्धि आशु शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पर्यवतिष्ठते भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। पदच्छेदः न अस्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अयुक्तस्य न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि न नहीं अस्ति होती च और उस अयुक्तस्य अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भावना भी न नहीं होती च तथा अभावयतः भावनाहीन मनुष्य को शांति शांति न नहीं मिलती और अशांतस्य शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कुतः कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चर्ताम् यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मीमांभसि। पदच्छेदः। इंद्रियाणां हि चर्ताम् यत्मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अम्भसि। अन्वय एवं शब्दार्थ। ही क्योंकि इव जैसे अम्भसि जल में चलने वाली नावम नाव को वायुः वायु हरति हर लेती है वैसे ही चरताम विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से मनः मन यत जिस इंद्री के अनु साथ विधीयते रहता है तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेदः तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वयः एवं शब्दार्थः तस्मात् इसलिए महाबाहु हे महाबाहु यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार निगृहितानि निग्रह की हुई है तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पदच्छेदः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। अन्वय एवं शब्दार्थः सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों के लिए या जो निशा रात्रि के समान है तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागृति जागता है और यस्याम जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानि सब प्राणी जागृति जागते हैं पश्यतः परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनेह मुनि के लिए सा वह निशा रात्रि के समान है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। पदच्छेदः आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न काम कामी। अन्वय एवं शब्दार्थ यद्वत् जैसे नाना नदियों की आपह जल जब आपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशन्ति समा जाते हैं तद्वत् वैसे ही सर्वे सब कामाह भोग यम जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाते हैं सह वही पुरुष शांतिम परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है। कामकामी भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। पदच्छेदः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थ। यह जो पुमान पुरुष, सर्वान संपूर्ण, कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्ममः ममता रहित, निरहंकारः अहंकार रहित और निःस्पृहः स्पृहा रहित हुआ, चरति विचरता है, सह वही शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित त्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। पदच्छेदः एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ, हे अर्जुन, ईशा यह ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। ए नाम इसको प्राप्य प्राप्त होकर योगी कभी न विमोहयति मोहित नहीं होता और अंतकाल में अपि भी अस्याम इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित्वा स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को ऋच्छति प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्यायः।